bueno, con pacarina. Paleki ay en cabalupula cuenu con pacarine, paleki. Cabalupula cuenu con pacarine, paleki ay en cabalupula cuenu con pacarine, paleki. Cabalupula cuenu con pacarine, paleki ay en cabalupula cuenu con pacarine, paleki. Cabalupula cuenu con pacarine. Baleki ayen kabalupula kwenu kongo mpaka jine ya baleki kabalupula kwenu kongo mpaka jine. Unasisa buku akanga tuba munakalu. Unangola ema mungolo menena. Unangola ema mungolo menena. Yaya na wenda kuzombo buku tomasimidila. Unasisa buku akanga tuba munakalu. Atuba munakalu wabonga chingu wazenga. Unangola ema mungolo menena. Unangola ema mungolo menena. Yaya na wenda. Unasisa buku akanga tuba munakalu. Atuba munakalu abonge chingu azenga. Kunangola ema mungolo dinina. Kunangola ede pandangolo dinina. Yaya na wenda kuzombo buku tomasimidila. Unasisa buku akanga tuba munakalu. Atuba munakalu abonga chingu azenga. Kunangola ede pandangolo dinina. Unangola ede pandangolo dinina. Yaya na wende kuzombo buku tomasimidila. Unasisa buku akanga tuba munakalu. Atuba munakalu abonga chingu azenga. Unangola ede pandangolo dinina. Unangola ede Monokani kweli kwa mako mwanga ngizi kwele soko bani. Monokani kweli kwa mako mwanga ngizi kwele soko bani. Iza nyoko nwangu kata, iza leka genzara. Iza leka vatoto wati kwela jaka kweluni. Mono tata umbebesa wati kwela jaka kweluni. Mono mwanga hivi ngira iti kwela yani ludi. Monokani kweli kwa mako mwanga ngizi kwele soko bani. Monokani kweli kwa mako mwanga ngizi kwele soko bani. Iza nyoko nwango kata njiza leka genzala. Iza leka vantoto wangi kwela jaka kweludi. Mono tata umbebesa wangi kwela jaka kweludi. Mono mwanga hivi ngira iti kwela yani ludi. Monokani kweli kwa mako mwanga ngizi kwele soko bani. kono kani kweli kwa mapumwanga mizi kweli soko pan inda nyokono ango kaka nilizale kangenzala nilizale kavantoto wati kwela jaka kweluni mono tata umbebesa wati kwela jaka kweluni mono mwanga ipingila uti kwela yanyi sola sola jaka wakata wati sola jaka kweluni mono mwanga ipingila wati sola jaka kweluni mono mwanga ipingila Unavo mmaki hakuna kiao. Mutu mkaka zole kakubaka kio. Seu zola. Kizola ko. Yala butuka kukongwe. Yala butuka kukongwe. Yala butuka kukongwe. Yala butuka kukongwe. Yala butuka kukongwe. Yala butuka kukongwe. Minatu, minami kaka, minaki olongoto. Minaki olongonzo. sana mpaka zika.